Aşunun haline oyna oyna ne güzeldin ya. Tadını çıkar her günü kutla. Hayat bir andır, tam da bu andır, sakın kaçırma. Hey! Hopla zıpla kuli kuli kuli. Dans et oyna kuli kuli kuli. Of benim ya kuli kuli kuli. Kuli kuli kuli kukuli. Hopla zıpla kuli kuli kuli. Dans et oyna kuli kuli kuli. Of benim ya kuli kuli kuli. Kuli kuli kuli kukuli. Eğleniyor yine. Diyecek yok keyfine. Dans ediyor bir de. Baksana şunun haline. Şunun